Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim Jogja, semantun uki Radio Muslim Jakarta ingkang mugi tansah pun mulaiakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini pun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya, lan solawat uki salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos semangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan punika badhe kita lajengaken kajian tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 21 saking ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Iki menika kasebat wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 59. Allah ngendika wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah ngendika, ya ayyuhal ladzina amanu, he wong kang bodho iman, athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum, padha taat sira kabeh marang Gusti Allah lan podo taat sira kabeh marang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum lan marang pemimpin ing antarane sira kabeh. Fa in tanaza'tum fi syai'in, menawa sira tanaza'tum, menawa sira duweni perselisihan, fi syai'in ana ing perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, mula padha balikna marang Gusti Allah lan Rasul Muhammad. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, menawa sira iman marang Gusti Allah lan iman marang dino akhir, ing menika dinten kiamat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, sing kaya mengkono kuwi mau luweh becik lan luweh apik akibate. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pentafsir wonten ing mriki inggih menika Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah. Piyambakipun ngendikake, "Udzkur ayyuhal qari annaka ahlun linida illahi ta'ala walisa'il mu'minina wal mu'minati wa anna sababa hadha ta'hili huwa al imanu billahi rabban wa ilahan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan." Nah, kita ngimut Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiakan Allah subhanahu wa ta'ala, monggo kita imut, annaka ahlun linida illahi ta'ala laka. Kula panjenengan sami menika memang tiang ingkang nggadahi hak dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Walisa'il muslimin, semantan ugi dumateng sedaya tiang-tiang mukmin jaler utawi setri. Menika layak utawi nggadahi hak, memang hakipun dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab saking sababu hadza ta'hil, sebab kenapa kok kula panjenengan sami menika dados tiyang ingkang gadahi hak dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala, boten sanes huwal imanu billahi rabban wa ilahan, Awit keimanan kula panjenengan sami menawi Allah menika Rabb lan ugi Ilah. Awit saking keimanan kula panjenengan sami menawi Allah menika Rabb zat ingkang gadhahi sifat rububiyah. Lan sifat rububiyahipun Allah Ta'ala menika kula panjenengan sami iman menawi Allah menika zat ingkang paring rizki, zat ingkang paring gesang, zat ingkang paring sedo, zat ingkang paring nikmat, zat ingkang datosaken musibah bencana lan ingkang ngangkat musibah lan bencana. Niku danten Allah Subhanahu wa Ta'ala pramila menika iman menawi Allah menika Rabb. Gadai sifat rububiyah. Lan ugi iman menawi Allah Ta'ala menika Ilah. Gi menika zat ingkang layak dipun sembah. Lan awit saking keimanan kula panjenengan sami wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Keimanan kula panjenengan sami menawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nabi lan ugi rasul. Lan awit saking keimanan kula panjenengan sami ndadosaken Islam menika syar'an wa dinan, syariat lan agama kangge kula panjenengan sami. Semantan ugi kalebet awit saking keimanan kula panjenengan sami dumateng rukun-rukun sanesipun nggih menika iman dumateng malaikat, kitab-kitabipun Allah, rasul-rasulipun Allah, dinten akhirat lan qada semanten ugi qadaripun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanthi keimanan punika pramila kula panjenengan sami menika memang dados tiyang ingkang nggadahi hak dipun timbali dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang ingkang memang dados nggih objek timbalanipun wonten ing sedaya nggih ayat-ayat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang wonten ing mriku nimbali tiang-tiang mukmin. Wa hal tadri limana darabbu tabaraka wa ta'ala ibadahul mukminina fi hadzan nida. Nah sak menika kita mangertosi napa mboten? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menika nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin wonten ing ayat punika? Kenapa kok dipun timbali wonten ayat punika? Innahu nadahum liya'murahum bi amraini 'azimaini. Awit Allah Subhanahu wa Ta'ala nimbali menika kangge ndawuhi tiang-tiang mukmin wau dumateng kalih perkawis ingkang agung. Ingkang uni tajbihima sa'adatud dunya wal akhirati ma'an. Awit kanti kalih perkawis menika wau lajeng ndadosaken kebahagiaan dunya lan kebahagiaan akhirat. Napa menika lihi wa ta'atu ulil amri minal mu'minina wa humul umara'u wal ulama'u. Ingkang sepisan menika ta'at dumateng Allah, ta'at dumateng rasulipun nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ta'at dumateng ulil amri saking kalangan tiyang mukmin, wal ulama', umara' lan ulama'. Niku ulil amri nggih saking kalangan tiyang mukmin ingkang dipun maksud umara lan ulama. Menika penafsiranipun. Terus ulil amri minkum menika umara, pimpinan-pimpinan negara ingkang nggadahi kebijakan dumateng tiyang kathah. Lajeng ugi ulama. Ulama menika ugi kalebet ulil amri. Wasani ingkang kalih dawuhipun Allah Ta'ala wonten ing ayat menika raddul mukhtalafi fihi wal mutanaza'i alaihi ila kitabillahi wa huwal qur'anul karimu wa ila sunnati rasulihil amini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman. Ingkang kok kalih inggih menika mbangsolaken wontenipun perselisihan benten pendapat perkawis-perkawis ingkang wonten mriku wonten perselisihanipun saking para ulama dipun bangsolaken dumateng kitabullah inggih menika Al-Qur'an lan dumateng sunnah rasulihi inggih menika sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wa ilaika bayana wajhi sa'adati fima amarallahu bita'atihi. Lajeng bakalan dipun terangaken dumateng kula panjenengan sami nggih penjelasan saking napa sisi kebahagiaanipun wonten ing dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika dawuh kangge taat. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kangge taat. Taatipun menika taat dumateng sinten kemawon. Ingkang sepisan wau kan dipun terangaken dipun dawuhaken Allah taala atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dados ingkang sepisan inggih menika taatullah. Taat dumateng Allah. Taat dumateng Allah Azza wa Jalla. Wa ta'atuhu ta'ala tatahakkaku bifi'lil amri wa tarkin nahyi. Taat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala menika saged kita gayuh. Sifat taat dumateng Allah ta'ala menika saged kita gayuh kanthi nindakake dawuhipun Allah lan nebihi awisanipun. Wala farqa baina ma kana minal amri lil wujubi wa ma kana lin nadbi wal irsyad. Boten wonten bentenipun antawisipun dawuhipun Allah taala ingkang maknanipun wajib utawi dawuhipun Allah taala ingkang maknanipun sunnah. Awit kita mangertosi wonten ing Al-Qur'an nalikanipun Allah taala dawuhke menika wonten kali maknanipun. Dawuh maknanipun menika wajib lan dawuh maknanipun menika sunnah. Niki mboten wonten bentenipun. Wa kadzalika annahyu semanten ugi awisanipun. La farqa baina kana minhu litahrim wa makana lil karahah. Mboten wonten bentenipun antawisipun awisanipun Allah taala ingkang maknanipun haram lan awisanipun Allah taala ingkang maknanipun makruh. Awit nalikanipun Allah taala menika ngawisi maknanipun wonten kali. Wonten maknanipun haram lan wonten maknanipun makruh. Niki mboten wonten bentenipun ateges napa danten menika kedah dipun tebihi. Nek dawuhipun Allah taala berarti nggih danten kedah ditindakke. Mboten perlu kita penggalih niku dawuh ingkang wajib napa dawuh ingkang sunnah. Intinipun nalikanipun Allah taala dawuhke kita wajib nindakke. Nalikanipun Allah ngawisi kita wajib nebihi. Nah, mboten perlu kita penggalih niki maknane sunnah napa niki maknane wajib. Intinipun nalikanipun Allah dawuhke kula panjenengan sami kedah gage-gage nindakke. Nalikanipun Allah ngawisi kula panjenengan sami gek gage-gage ninggalke. Kenapa mekaten? Kenapa kok mboten perlu kita penggalih? Kenapa kok mboten perlu kita tingali rumiyin niki dawuhipun model pripun? Kok nalikanipun wonten dawuh kedah langsung ditindak? Kenapa alasanipun? Wa dzalika annallaha ta'ala la ya'muru wa la yanha illa min ajli ikmali ibadihi wa is'adihim wa ibaadi as-syaqawati anhum wal khusrani fil hayataini. Kenapa mekaten? Kok mboten perlu kita penggalik nalikanipun Allah taala dawuhke menika kedah langsung ditindakke lan nalikanipun Allah ngawisi kedah langsung ditilar. Dalika yang ingkang atas mekatan menika awit annallaha ta'ala la ya'muru wa la yanha illa min ajli ima ikmali ibadihi. Allah ta'ala mboten dawuhki lan Allah ta'ala menika mboten ngawisi kejabi saking nggih perkawis ingkang tujuanipun menika ikmali ibadihi nyempurnake hamba-hambani wa is'adihim lan dadosaken bahagia hamba-hambanipun wa ibadi saqawah lan nebihi as-saqawah iki menika kebinasaan lan ugi kerugian fil hayataini wonten ing dunya lan akhirat. Niki alasanipun kenapa kok mboten perlu kita penggalih dawuh Gusti Allah. Niki dawuh ingkang maknane sunnah napa dawuh ingkang maknane wajib kedah langsung ditindakke. Awit Allah mboten bakalan dawuhke dumateng perkawis ingkang mboten sae. Allah mboten bakalan dawuhke dumateng perkawis ingkang mboten dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu rabbuhum wa waliyuhum awit Gusti Allah menika rabbipun lan walinipun tiang-tiang mukmin. Walaysa fi hajatin ilaihim lan Gusti Allah mboten betahaken tiang mukmin menika satosipun. Wa minhuma fa innahu la ya'muruhum illa bima yuhaqqiqu sa'adatahum wa kamalahum. Pramila saking mriki kita mangertosi menawi Allah menika mboten bakalan dawuhke dumateng tiyang mukmin kejabi dumateng perkawis ingkang dadosaken kebahagiaan lan kesempurnaanipun tiyang mukmin. Wala yanhahum illa amma yusabbibu saqawahum saqaahum wa khusranahum fid darain. Lan Allah Ta'ala mboten bakalan ngawisi kejabi saking napa ingkang dadosaken sebab nggih, dadosaken sebab kebinasaanipun lan kerugianipun wonten ing donya lan akhirat. Wa min hunalan saking mriki ugi kita mangertosi wajib an ta'lama anna ma'rifata awamirillahi ta'ala wa ma'rifata nawahihi min aujibil wajibati wa alzamiha. Saking mriki kita mangertosi menawi napa kita saged mangertosi menawi ma'rifata awamirillah kita saged mangertosi lan faham dawuh-dawuhipun Gusti Allah lan ugi mangertosi napa kemawon ingkang dipun awisi dening Allah Ta'ala menika setunggalipun perkawis ingkang wajib. Menika setunggalipun perkawis ingkang wajib. Dados napa ingkang dipun dawuhi dening Gusti Allah, napa ingkang dipun awisi Allah Subhanahu wa taala menika mangertosi perkawis niki niki perkawis ingkang sifatipun wajib. Wa anna man lam ya'rif dzalika la yumkinuhu ayyuti Allah bihalihi min bihalin minal ahwal. Lan sok sinten tiyangi tiyang ingkang boten mangertosi napa-napa ingkang dipun dawuhi lan napa-napa ingkang dipun awisi dening Gusti Allah boten mungkin ayuti Allah piyambake menika saged taat dumateng Allah Ta'ala bihalin minal ahwal boten bakalan saged taat dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing nggih kondisi napa kemawon. Fahuwa idhan khasirun la mahalata fid dunya wal akhirah. Pramila tiyang mekaten menika rugi. Tiyang mekaten menika rugi. Lan rugi nipun menika mboten bakalan pikantuk nggih kebahagiaan bahagian wonten ing donya lan wonten akhirat. Ingkang angka kalih taat ingkang dipun dawuhi wonten mriki inggih menika taatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika hiya kataatillah taala. Kados dene taat dumateng Allah Taala. La tatahaqqaqu illa bi ma'rifati awamirihi wa nawahihi. Semanten ugi taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mboten saged dipun tindake kejabi kanti kula panjenengan sami menika mangertosi dawuh-dawuhipun lan nebi awisan-awisanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados tiyang menika saged dipun wastani tiyang ingkang taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun wajib kita mangertosi napa kemawon ingkang dipun dawuhi dening Rasulullah lan napa kemawon ingkang dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala farqa baina ma kana lil wujubi wan nadbi wa tanwantan bidani nggih boten wonten bedane dawuh menika maknanipun wajib utawi napa sunnah. Nek Rasulullah dawuhke menika maknanipun wonten kali, wonten wajib, wonten sunnah. Nah niki boten perlu kita penggalih, intinipun nek kalih Rasulullah dipun dawuhke kula panjenengan sami namung kantun sami'na wa ata'na. Lan boten wonten bentenipun ugi laranganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang maknanipun haram utawi maknanipun makruh. Intinipun nek dipun awisi kedah kita tebihi. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat awamiruhu wa nawahihi sallallahu alaihi wasallam mustauhatan minal kitabi Al-Karim amboa napa dawuh-dawuhipun Rasulullah lan awisanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dipun mendhetaken saking Quran lan saking Al-Quran nggih illa annallaha ta'ala amara bi ta'atihi ta'atan istiqlaliyatan ananging Allah taala menika dawuhaken supados kula panjenengan sami taat menika kanthi taat ingkang istiqlaliyah. Taat ingkang nggih napa taat ingkang piyambak. Ateges taat ingkang benten kalian taat nggih. Taatipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tetes taatipun dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika taat ingkang nggih piyambak. Benten id qala ta'ala nalikanipun Allah ta'ala menika paring firman atiullaha wa atiur rasul padha taat sira kabeh marang Gusti Allah lan padha taat sira kabeh marang Rasulullah. Fakarrara al-amra bit ta'ah lina lamahu ta'ala li ilmihi ta'ala annal ummata qad ta'juzu 'inda idrakil ahkami syar'iyyati. Allah taala menika nggih ngulang dawuh taat wonten ing mriki awit Allah pirsa menawi umat menika kadang-kadang lemah. Kadang-kadang lemah nggih kangge napa ngupayake mangertosi hukum-hukum syar'i. Lan ugi hidayah-hidayah Qur'aniyah. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala. Wa kaifa qad qala azza wa jalla wa kaifa qad qala an man qail wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma unzila ilayhim wa huwa sallallahu alaihi wasallam wa qad qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa min huna wajabat ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam ala kulli mu'minin wa mu'minatin fil amri wan nahyi ala haddin sawa wa la siyama ma kana minha lil wujubi wat tahrim wa wajaba ma'rifatu awamilihi wa nawahihi li ummatihi illa fata'atuhu muta'adziratun al-mu'minin al-mu'minil jahili biha. Kanjeng Nabi ngendika wa kaifa qad qala azza wa jalla Allah taala menika paring firman Nek wau katipun ngendikake nggih Allah taala wonten ing mriki ngulang nggih dawuh taat menika awit Allah taala pirsa menawi umat menika kadang-kadang lemah. Lemah nggih mboten saged dumugi napa pangertosan hukum-hukum syar'i lan hidayah-hidayah Qur'aniyah. Nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mboten nerangaken nggih lan ugi mboten dawuhke lan mboten ngawisi. Allah paring firman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nazala ilaihim. Lan ingsun wus nurunake marang sirahi Muhammad adzikra. Iki menika Al-Qur'an litubayyana linnas supaya ne sira nerangake marang menungsa mana zala ilaihim apa kang muduk marang wong-wong mau. Iki menika Al-Qur'an. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam qad qala lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ugi ngendika man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Sing sapa wonge taat marang aku temen dhewekne berarti wis taat marang Gusti Allah. Lan sing sapa wonge durhaka marang aku temen dhewekne wis durhaka marang Allah Subhanahu wa taala. Wa minhuma lan saking mriki kita mangertosi wajibat taatuhu sallallahu alaihi wasallam wajib taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatipun dumateng sinten ala kulli mukminin wa mukminatin saking tiang mukmin jalur utawi setri. Sami kemawon wajib taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil amri wan nahyi wonten ing dawuhipun lan wonten awisanipun ala haddin sawa sami kemawon. Walasiya mamakanna minha lil wujubi wal tahrim langkung-langkung menika dawuh dumateng perkawis ingkang wajib utawi larangan saking perkawis ingkang haram. Wa wajaba ma'rifatu awamirihi wa nawahihi li ummatihi lan wajib lumanjen sami mangertosi dawuh-dawuhipun lan awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mangertosi dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan awisan-awisanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi dumateng umatipun. Wa illa ananging napa fata'atuhu muta'adziratun taatipun menika nggih sifatipun nggih tiyang saged pikantuk udzur alal mu'minil jahili biha dumateng tiyang mukmin ingkang jahil mboten mangertosi perkawis menika. Ingkang angka 3 ta'atu ulil amri minal mukminin taat dumateng ulil amri saking kalangan tiyang-tiyang mukmin. Nalikanipun Allah dawuhaken wonten ing ayat menika wa ulil amri minkum lan ulil amri ing antarane sira kabeh. Wa qayyada minkum lan Allah taala menika ngaitaken kalian minkum tetes wonten napa wonten pengkhususanipun inggih menika minkum ing saka kalangan sira kabeh. Pramila yakhruju bihi medal saking pangertosan menika taat dumateng tiyang kafir. Awit Allah ngendika wa ulil amri minkum wonten minkum saka kalangan sira dewi. Berarti medal saking mriki pangertosan taat dumateng tiyang kafir. Illa ta'ata li hakimin kafirin illa fi halatil ikrah asyadid al-muqtada lil qatli au asyadil adzab. Awin mboten wonten ketaatan dumateng pimpinan ingkang kafir kejabi wontening kondisi dipun peksa. Nah, menawi kondisi dipun peksa ingkang dadosaken piyambakipun menika dipun ancam nyawanipun anembe menika kula panjenengan sami pikantuk taat. Ananging menawi mboten niku kaidahipun la ta'ata li hakimin kafirin mboten wonten taat betulan maknanipun boten pikantuk taat dumateng hakim ingkang kafir. Kejabi wau wonten kondisi nggih piyambakipun dipun peksa lan nek boten nindakake menika lajeng dipun pejahi. Ada dasar ngendikani pun Allah Subhanahu wa taala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kejabi tiyang ingkang dipun peksa padahal atinipun menika tansah mutmainnun bil iman. Tansah tenang ganti ke keimanan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala, wa ulul amri menika ya tanawalu al umara wal ulama. Cakupanipun menika umara lan ulama. Dados ulil amri menika maknanipun ulil amri saking kalangan umara, nggih, pimpinan-pimpinan ingkang gadahi kebijakan dumateng tiyang kathah, lan ugi nggih maknanipun menika al ulama. Tiang ingkang mangertosi nggih babagan ilmu agama. Warisanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila wa ulil amri lan ulil amri saka kalangan sira dhewe niku maknanipun nggih para pimpinan nggih ingkang nyepeng kebijakan, lan maknanipun menika nggih menika napa tiang para ulama. Tetos ulil amri ingkang maknanipun menika pimpinan, lan ulil amri menika maknanipun ulama. Nah, kekalihipun menika sejatosipun Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala, menika nggadahi napa pengaruh dumateng tiyang kathah. Ulama semanten ugi piyambakipun dados papan rujukan saking tiang-tiang awam. Lan ugi para umara menika dados papan ngadu nggih, lan ingkang nentokaken kebijakan dumateng tiang-tiang kathah. Nah, niki ugi kedah dipun taati. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi makna ulul amri menika mboten namung umara lan ulama, ananging wal walidaini. Semanten ugi kekalih tiang sepuh menika ugi ulil amri. Semanten ugi murabbi, pendidik menika ugi ulil amri. Wasali al murabbi as-salihin, dados pendidik ingkang saleh menika ugi ulil amri. Illa anna ta'atahum laisat mutlaqatan, ananging ta'at dumateng ulil amri punika, ulil amri saking kalangan umara lan saking kalangan ulama, semanten ugi tiyang sepuh, semanten ugi pendidik, menika napa ketaatanipun boten mutlak. Dados ta'atipun menika boten mutlak. Bal hiya muqayyadatun bil ma'ruf, ananging dipun kaitaken nggih menika kalian perkawis ingkang ma'ruf, perkawis ingkang sae. Menawi kok dawuhipun menika perkawis ingkang boten sae, nggih berarti boten pikantuk ditindakke. Boten pikantuk ditindakke. Faman amara minhum bil ma'rufi wa huwa ma'arafahu syari'u salihan nafi'an ad-daran aw fasidan daran fasidan wa hadzal ladzi idza amara bihi al-amir awil alim awil walid awil murabbi salih tajibu fihi ta'ah fi'lan aw tarkan. Pramila sok sinten tiyangi saking kalangan ulil amri wau umara ulama tiyang sepuh pendidik menika ingkang ndawuhaken dumateng perkawis ingkang ma'ruf ingkang dipun napa syariat menika ngendikake nek niku perkawis ingkang saleh, perkawis ingkang manfaat, utawi ndawuhke saking nebihi perkawis ingkang gadahi madharat utawi rusak, fa hadzal ladzi idza amara bihi al-amir awil alim awil walid awil murabbi. Pramila perkawis menika ingkang nalikanipun pimpinan umara nggih lajeng alim ulama utawi tiyang sepuh utawi pendidik ingkang saleh menika ndawuhke tajibu fihi ta'ah, wajib kula panjenengan sami taat. fi'lan au tarakan. Nalikanipun dawuhke dumateng perkawis utawi nebihi nggih saking perkawis menika. Nek dawuhke dumateng perkawis ingkang kedah dipun tindakke, kedah taat dipun tindakke, nek ngawisi saking perkawis ingkang rusak nggih kedah nilarke perkawis menika wau. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking mriki kita mangertosi menawi taatu ulil amri la tajibu illa fi makana ma'rufan fi syar'i ma'muran bihi au manhiyan anhu. Taat dumateng ulil amri menika mboten wajib. Kejabi dumateng perkawis ingkang ma'ruf. Perkawis ingkang ma'ruf miturut syariat dipun dawuhaken dening syariat utawi dipun awisi dening syariat. Nalikanipun ulil amri kok ndawuhke, nika kedah taat. Tapi menawi kok perkawis menika mboten sae utawi perkawis menika tepih saking syariat, ndadosaken madarat mboten wonten manfaatipun, nah menika mboten pikantuk dipun taati. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikake wonten sunggalipun hadis, man ata'ani faqad ata' Allah. Sing sapa wonge taat marang aku berarti dhewekne wis taat marang Gusti Allah. Wa man asani faqad asallah. Sing sapa wonge durhaka marang aku berarti dhewekne ya wis durhaka marang Gusti Allah. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Lan sing sapa wonge taat marang pemimpin temen berarti dhewekne wis taat marang aku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Lan sing sapa wonge durhaka marang pemimpin temen berarti dhewekne wis durhaka marang aku. Lan babakan taat dumateng kekalih tiang sepuh lan menika kalebet pangertosan ulil amri. Allah ngendikake wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Lan padha barengana wong tuamu kang loro ana ing alam dunya iki kanthi cara kang ma'ruf. Wattabi sabila man anaba ilayya. Lan podo elonono dalane wong kang bali marang ingsun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan punika nggih menika tafsil nggih ayat-ayat ingkang khusus dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat ingkang kita bahas inggih menika kasebat wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 59 lan menika urutan ayat kaping 20 ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah kita lajengaken wonten ing ayat selajengipun nggih khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu ayat selajengipun wonten pepanggihan sanesipun. Mekaten wonten kelentunipun atur kita nyun pamunten wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.